Oczywiście teraz w promocyjnym leasingu 0%. Szczegóły u dealerów i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, jest 16. Elżbieta Malinowska, Magdalena Dercz, Halina Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Witamy i zapraszamy do Trójki do 19. Mamy czwartek, jest to ostatni 31 dzień października. Serwis przedstawi Michał Przerwa. Biznesmen Sabri B. aresztowany na 3 miesiące wcześniej, to samo spotkało burmistrza warszawskich Włoch. Udało się uratować 9 tygrysów, które utknęły w transporcie na polsko-białoruskiej granicy. Według NIK samorządy nie wywiązują się dostatecznie z opieki nad cmentarzami. Turecki biznesmen Sabri B. spędzi w areszcie 3 miesiące, do decyzji warszawskiego sądu. Wcześniej sąd przychylił się do wniosku prokuratury, żeby aresztować burmistrza dzielnicy Włochy Artura W. Obu zatrzymało CBA na gorącym uczynku przekazywania 200 tysięcy złotych łapówki. Turecki deweloper, podobnie jak Artur W., nie przyznał się i odmówił złożenia wyjaśnień. Obrońca biznesmena zapowiedział, że tę decyzję zaskarży. Niedługo po zatrzymaniu Artura W. prezydent stolicy Rafał Trzaskowski złożył wniosek o odwołanie go z funkcji burmistrza. Polityk został też wykluczony z Platformy Obywatelskiej. No, o tej sprawie powiemy więcej już za chwilę w audycji. Zapraszamy do Trójki. Dyrektor poznańskiego ZOO Ewa Zgrabczyńska podziękowała wszystkim ludziom, którzy pomogli w uratowaniu 9 tygrysów. 2 spośród nich, które utknęły na polsko-białoruskim przejściu granicznym, trafiły do ZOO w Sieroczynie koło Człuchowa. Transport dotarł na miejsce o 4:00 nad ranem. Zwierzęta pozostaną tam do czasu, aż całkowicie wyzdrowieją. Ewa Zgrabczyńska podkreśliła, że należy walczyć z przemytem zwierząt. Jesteśmy nieskończenie wdzięczni tym ludziom, którzy wpłacili pieniądze, którzy przywieźli ze Szczecina tego tygrysa tylko po to, żeby powiedzieć, że są z nami, że są z poznańskim ZOO, że są przeciwko okrucieństwu wobec zwierząt, że nie chcą, żeby takie sytuacje się powtarzały, żeby tygrysy cierpiały, żeby na granicach Polski był przemyt, żebyśmy znęcali się i pozwalali na to, żeby osoby znęcające się pozostały bezkarne. Udało nam się uratować 9 istnień tygrysich. Nie wiemy, jak długo potrwa leczenie. Tygrysy trafiły do Sieroczyna z poznańskiego ogrodu zoologicznego. Tamtejsza placówka nie ma w tej chwili miejsca na przejęcie aż 9 takich zwierząt. W Sieroczynie po śmierci innego kota pozostał wolny wybieg dla tygrysów. Pomoc w opiece nad tygrysami zadeklarował także gdański ogród zoologiczny. Placówka podarowała Człuchowskiemu ośrodkowi specjalistyczne odżywki, a także zaproponowała pomoc weterynaryjną. O tym, jak długo zwierzęta pozostaną w Sieroczynie, zdecydują władze poznańskiego ZOO. Jest szansa, że tygrysy pozostaną tam na stałe. Samorządy nie wywiązują się dostatecznie z opieki nad cmentarzami, ustaliła Najwyższa Izba Kontroli. NIK sprawdziła, w jaki sposób zarządza się cmentarzami komunalnymi w Polsce. Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że część samorządów ograniczała opiekę do spraw podstawowych, zapewnienia miejsc pochówku i kontroli czystości. Jak mówi rzeczniczka NIK Ksenia Maćczak, częścią cmentarzy zarządzały de facto prywatne firmy, czego skutkiem było m.in. zawyżanie cen. W wielu kontrolowanych gminach wysokość opłat za miejsce pochówku, a także zasady korzystania z cmentarzy ustalały wbrew prawu zarządzające cmentarzami podmioty zewnętrzne, które chciały uzyskać jak najwyższe zyski. NIK zwróciła też uwagę na brak miejsc na cmentarzach. Raport wytyka samorządom, że ich nie rozbudowują. Przeszkodą w planowaniu potrzebnych inwestycji jest brak odpowiednich terenów spełniających warunki określone w przepisach. Najwyższa Izba Kontroli wytknęła także niewystarczające finansowanie opieki nad grobami wojennymi. W Polsce jest ponad 15 tysięcy cmentarzy, z czego prawie 2 tysiące należy do samorządów. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. W Rosji jest coraz mniej lekarzy, podało Radio Swoboda. Z danych, którymi dysponuje agencja informacyjna RBK, wynika, że w ostatnich miesiącach w 54 z ponad 80 regionów Federacji Rosyjskiej zmniejszyła się liczba lekarzy. Resort zdrowia tłumaczy, że medycy przenoszą się do tych regionów, w których są lepsze socjalne i płacowe warunki zatrudnienia. Według danych Ministerstwa Zdrowia gwałtownie zmalała liczba lekarzy na Syberii, w Buriacji o blisko 60%, w obwodzie nowosybirskim o 58%, a w Jakucji i obwodzie tomskim o 17%. Personel medyczny w tych regionach skarży się na złe warunki socjalne, brak mieszkań, przestarzały sprzęt oraz niskie płace. Radio Swoboda podaje, że w kilku regionach, w których lokalne władze zwiększyły wydatki na służbę zdrowia, aż 3-krotnie wzrosła liczba lekarzy. Rozgłośnia wskazuje m.in. na Hakasję i obwód omski. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 16:00, trzy słowo po godzie. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy okresami duże ze słabymi opadami deszczu, temperatura od 5 do 8 stopni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane jedynie na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie okresami duże i tam możliwy przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem, lokalnie możliwa krupa śnieżna. Na południu i w centrum kraju mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów, lokalnie w kotlinach górskich mgła osadzająca szać. Temperatura tej nocy od minus 5 do minus 3 na południu, około 1 na północnym wschodzie. Tylko w kotlinach górskich spadki do około 7 stopni. Nad morzem około 2 stopni. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany z kierunków południowych. Państwo się pewnie interesują prognozą pogody na pierwszy i drugi dzień listopada. O tym dzisiaj przed 19:00 wielokrotnie powiemy. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na przykład cukier biały 1 kg złoty 99 przy zakupie 10 sztuk. A kabanosy klasyczne Tarczyński 2,29 za 100 gramów. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16:06. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji m.in. co chciał zbudować turecki biznesmen, który wręczył łapówkę burmistrzowi warszawskiej dzielnicy Włochy. Czy jakieś dotychczasowe decyzje stołecznego urzędnika mogą budzić kontrowersje? Ja o nim usłyszałem po raz pierwszy około 2017 bądź początkiem 2018 roku. I wtedy już usłyszałem, że to jest jeden z takich, jak to mówimy w takim dziennikarskim żargonie, że to jeden z tych misiów, który bierze. Opodatkować cukier w produktach spożywczych. Wyższa cena słodyczy, napojów i piwa. Wszystko w trosce o nasze zdrowie. To na razie tylko pomysł, ale może kiedyś, kto wie. W Irlandii wprowadzono taki podatek w maju ubiegłego roku, ale teraz już tamtejsza prasa pisze, że ani eurocent z kilkudziesięciu milionów euro nie poszedł na zwalczanie otyłości, a taki był cel wprowadzenia tego podatku. Słuchacze Trójki na pewno mają swoje zdanie na ten temat, a ja jestem ciekaw, jak ono brzmi. 22,7 Trójek, zapraszam. Uwaga, będą okazje. Szykuje się kolejna edycja turystycznej inicjatywy Weekend za pół ceny. To fantastyczna okazja, by lepiej poznać Polskę i by pokazać ją obcokrajowcom. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to Pszczynę i tamte okolice, bo tam ostatnio słyszałem, była księżna Daisy von Ples. Co byście pokazali w Polsce? No stolica Polski. Wydaje mi się, że Warszawa, no stolica Polski, to powinni zobaczyć po prostu. W grudniu minie pierwsza rocznica śmierci Janusza Senta. Kompozytor jest autorem muzyki do wielu przebojów Wojciecha Młynarskiego. O pianiście opowiemy w reportażu Kwadrans przed 7:00. Wojtek, jak miał okres nie za dobrego samopoczucia, że się tak wyrażę, on u mnie tutaj mieszkał. W nocy mi tu grał na fortepianie, rano mnie budził o 4:30, mówi, idę nad Wisłę, biorę zeszycik, coś napiszę. Będziemy też na drogach, by towarzyszyć Państwu w podróży. Dzisiaj będziemy szczególnie wdzięczni za sygnały dotyczące ruchu drogowego. Nie tylko wypadków, ale i korków oraz innych utrudnień, z którymi spotkali się Państwo podróżując po Polsce. 227 Trójek, ten telefon także w tej sprawie do Państwa dyspozycji. Można też wysyłać SMS-y, byle nie prowadząc auto, proszę pamiętać. 71 335. Mój adres przez najbliższe 3 godziny to zd@polskieradio.pl. Innych tematów, proszę Państwa, w audycji popołudniowej także nie zabraknie. Zabraknie przez najbliższe 3 godziny. Zapraszamy do Trójki, jak zwykle, do 19:00. Zapraszamy do reklamy. Barbara, ty mnie pytasz, jak dobrze kupić telewizor z dużym ekranem? No pytam, Marian. To proste. Bierzemy cenę i ciach! Na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład Smart TV Sony 55 cali 4K Ultra HD. Teraz płacisz tylko 1490 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Toast. Ponadczasowe przeboje Jana Pietrzaka wykonane z młodymi, zdolnymi wokalistami podczas jubileuszowego koncertu artysty. Szanowni Państwo, nazywam się Jan Pietrzak i polecam Wam moją nową płytę Toast.

jestem właśnie po przejechaniu blisko 300 km po naszym pięknym kraju. Chciałbym przestrzec kierowców przed wjechaniem w kierunku Strzelna. To jest kawałek za Inowrocławiem. To, co się tam dzieje, to przechodzi ludzkie pojęcie. Ci, którzy nie muszą jechać przez Strzelno, niech omijają Strzelno szerokim łukiem. No i na właśnie takie praktyczne ostrzeżenia liczymy. Bardzo dziękuję za ten telefon 227-3. Pan Stefan z Mielca napisał, muszę państwu się przyznać, że bardzo sobie cenię dystans słuchacza Stefana, dystans do rzeczywistości. A propos podatków, tematem zajmiemy się za 20 minut. Pan Stefan pisze, opodatkować cukier w kostkach, wodę w kolanie, rozum, a także VAT. Opodatkować podatek. O, tego jeszcze, proszę państwa, nie grali. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. 16 minut po 16. O ważnej sprawie teraz państwu opowiemy. To też jest w ostatnich godzinach numer jeden w wielu serwisach informacyjnych. Jest tymczasowy 3-miesięczny areszt dla burmistrza warszawskiej dzielnicy Włochy Artura W. oraz dla drugiego podejrzanego w sprawie tureckiego biznesmena Sabiego B. My tymczasem sprawdzamy, kim jest burmistrz Włoch, o jaką inwestycję chodzi w całej tej sprawie. O tym opowiada Wojciech Biedroń, publicysta w polityce. Artur W. to jest taka szara eminencja, można powiedzieć, warszawskiego samorządu, ale przede wszystkim samorządu Platformy Obywatelskiej. Ja o nim usłyszałem po raz pierwszy około 2017 bądź początkiem 2018 roku. I wtedy już usłyszałem, że to jest jeden z takich, jak to mówimy w takim dziennikarskim żargonie, że to jeden z tych misiów, który bierze. Na pewno sprawa jest dzisiaj rozwojowa. Andrzej Gajacy, publicysta portalu Onet. O tym, że różne historie w Warszawie miały miejsce w ostatnich latach. O tym się mówiło już dużo wcześniej, o podejrzanych decyzjach, o dziwnych decyzjach szybkich, które deweloperzy w Warszawie uzyskiwali w dzielnicy Włochy czy w innych dzielnicach Warszawy, gdzie mogli budować bardzo szybko osiedla na terenach, które jeszcze do niedawna nie były do tego przygotowane. Największa korupcja, bo tam są ogromne pieniądze, między innymi unijne, moim zdaniem z moich wieloletnich obserwacji i analiz, no dzieje się właśnie tam na dole. Marek Król, Tygodnik Sieci. A takie miasto jak Warszawa, które co prawda ma dość dużo tych gruntów, no ale nie ma tak zwanych planów zabudowy. Tolerowanie tego chaosu jest w interesie niektórych władz, zwłaszcza w dużych miastach, zwłaszcza tam, gdzie grunty są bardzo drogie, zwłaszcza tam, gdzie deweloperzy czekają w kolejce, żeby te obszary obejmować i budować, a GUT, jak wiemy, jest ogromny. Na razie wiemy o przynajmniej jednym adresie tej inwestycji, to jest ta Łopuszańska Nieszczęsna 22, ale z moich informacji wynika, że mogą być jeszcze dwa lub trzy inne adresy. Rodzi się więcej pytań. Dlaczego burmistrz Włoch jeździ sobie samochodem należącym do spółki deweloperskiej? Trzeba pamiętać, że to też może zostać uznane za korzyść majątkową. Korzyść majątkowa to nie tylko pieniądze w reklamówce, prawda? Trzeba to będzie sprawdzić. Prokuratura będzie miała na pewno przy tym mnóstwo roboty. Trzeba sprawdzić, czy inni urzędnicy warszawskiego ratusza nie byli korumpowani przez tego tureckiego biznesmena. No, czy również pan Artur W. nie pomagał innym biznesmenom, bo o tym też mówiło się trochę w Warszawie od jakiegoś czasu. Musimy poczekać na działanie służb. Mówi się bardzo dużo o tym, że deweloper, który został zatrzymany narodowości tureckiej, jest to osoba, która bardzo dobrze zna to środowisko deweloperskie zarówno w Warszawie, jak i w Polsce. I będą, myślę, bardzo ciekawe ustalenia dochodzenia śledztwa, także dotyczące jego osoby. To wszystko zależy, czy pan Artur W. zechce mówić, bo na razie odmówił wyjaśnień przed prokuratorem. Od jego wyjaśnień i wyjaśnień tego tureckiego biznesmena będzie bardzo dużo zależało. To nie jest jakiś przypadkowy, mało znany działacz. Człowiek o olbrzymich kontaktach, również takich towarzysko-biznesowych, to też wydaje mi się warto prześledzić i na pewno my dziennikarze, którzy zajmują się tematyką śledczą, na pewno na dzisiejszej decyzji sądu nie poprzestaniemy. Według prokuratury Artur W. miał przyjąć 200 tysięcy złotych łapówki od Sabriego B., byłego właściciela Pogoni Szczecin. W zamian miał zaoferować przychylne decyzje w sprawie inwestycji w Warszawie. Podejrzani nie przyznali się do wina, sprawie przyglądała się Justyna Goc. Tu Trójka, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. WW dla państwa już teraz. Znów ciemno, znów nie tak. Latarnie trafił szat. Widać wcale, jak w podrzędnym kryminale. I nic nie widać wcale, jak w podrzędnym kryminale. Kryminale. A gdy mnie odwiedzić chce, mijaj odchody psie, śli źle, po tym chodzi. Ale kogo to obchodzi, że się źle po tym chodzi? Ale kogo to obchodzi? Obchodzi. Na podwórku jasno, na balkonach kwitnie życie. Bywa głośno i ciasno, aż do bladego świtu. Choć sen się odwleka, to raczej nie narzekam. Wolę niż długie spanie, to nocne bratanie. Ktoś coś powie takiego, że aż miło posłuchać mądrego. Dobrze, że minęła pora na szacunek dla telewizora. Dobrze, że minęła pora na szacunek dla telewizora. Trzymał po Polskie Radio.pl. Pan Piotr, pozdrawiam panie Piotrze, zwraca uwagę. No to istotna sprawa, podatek od podatku, przecież to już grali, pisze pan Piotr. VAT od akcyzy w paliwie, alkoholu, wyrobach tytoniowych, energii elektrycznej. No tak, coś takiego rzeczywiście funkcjonuje i chyba z czymś takim powinniśmy się liczyć i do czegoś takiego przyzwyczaić. O podatku od cukru będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać. Jeśli państwo mają jakieś refleksje na ten temat, takie rozwiązanie funkcjonuje na przykład na Wyspach Brytyjskich, zdaje się w Irlandii na pewno. No to jesteśmy do państwa dyspozycji. Autopromocja. Internet jest jak worek. Bez dna. Dobra wyszukiwarka to nie wszystko. Dlatego podpowiadamy Vlogowskaz. Audycja, w której przedstawiamy to, co najgorętsze i najciekawsze w sieci. A kto nie wierzy, niech posłucha. Vlogowskaz w każdą środę o 9.50. Zaprasza Gabriela Darmetko. Na program zaprasza sponsor, operator sieci Play, właściciel sieci 5G Ready. Play. Autopromocja. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 23 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. Obiecywałem dzisiaj państwu, że będziemy dzisiaj pilnować tego, co dzieje się na drogach. Dzisiaj wielu ze słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia, mam wrażenie, w podróży. Państwo podróżują. Kto wie, czy to w ogóle nie jest taki najbardziej ruchliwy moment w całym roku, kiedy Polacy się najchętniej, najbardziej intensywnie przemieszczają. Już jutro bowiem wszystkich świętych, potem zaduszki. Część z państwa już wyjechała lub właśnie w trasie. My towarzyszymy, sprawdzamy sytuację na drogach. Sprawdza to dokładnie Monika Suszek, nasza reporterka. Dzień dobry, Moniko. Monika obserwuje trasę wyjazdową z Warszawy w kierunku Lublina. Powiedz proszę, jak to w tej chwili wygląda? Dokładnie jesteśmy na ulicy Trakt Brzeski, tak jak mówiłeś, wylot na Lublin i na Terespol. I zaskoczenia nie ma, bo ten ruch rzeczywiście jest wzmożony. Robi się coraz ciaśniej w tych dniach, jak co roku w drogę wyruszyli Polacy. Policja apeluje o bezpieczną i spokojną jazdę, bo szczególnie w tym okresie zawsze jest niezwykle dużo wypadków. Zresztą od rana trwa policyjna akcja Znicz. Ponad 5000 policjantów, ale również i żandarmeria wojskowa, specjalne grupy SPID będą czuwać nad bezpieczeństwem podróżnych. Jak dziś rozmawiałam z podinspektorem Radosławem Kobrysiem z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, przestrzegam, że kontrole odbywają się nie tylko w okolicach cmentarzy. To nie jest tak, że będziemy tylko przy cmentarzach, bo drogi te dojazdowe tak naprawdę też będą przez nas patrolowane. Grupy Speed nie mają wolnego w tych dniach, zatem no proszę się uzbroić w cierpliwość. Rozglądajmy się za zagrożeniami, które istnieją, ale my możemy się przed nimi ustrzec, kiedy będziemy myśleć zdroworozsądkowo, a czasem za innych uczestników ruchu drogowego. Głównym problemem w Polsce jest to, że Polacy zapominają, że droga publiczna w samej nazwie wskazuje, że jest dla wszystkich użytkowników dróg. Czyli bez względu na to, czy to jest ktoś jest, jak niektórzy mówią, o, jedzie kierowca w kapeluszu, albo jedzie niedzielny kierowca. I co z tego? To jest droga publiczna dla niego również. Ci tak zwani niedzielni kierowcy, jedyne jakie zastrzeżenie mogą, co niektórzy do nich mieć, to to, że jadą, uwaga, zaskoczenie, zgodnie z przepisami. No może czasem zbyt wolno dla niektórych, ale gdzie ten pośpiech? Naprawdę zdążymy dojechać do grobów, do rodzin, na obiad, na kolację, na spotkanie. Zdążymy. Nie ma co pędzić. Traktujmy się po partnersku na drodze, to wszystkim będzie bezpieczniej. I właśnie o to bezpieczeństwo wszystkim chodzi. A z danych Komendy Głównej Policji wynika, że podczas ubiegłorocznej akcji Znicz doszło do ponad 400 wypadków, w których zginęło 57 osób, a ponad 500 zostało rannych. Kierowców jadących pod wpływem alkoholu było, uwaga, ponad 1300. Monika Suszek, bardzo dziękuję. Moniko, ty jeszcze zostajesz na drogach, tak, prawda? Przemieszczasz się, usłyszymy się po godzinie 18. Bezpiecznej podróży życzę. Wiem, że to nie będzie łatwa i szybka podróż. Dzisiaj tego ruchu rzeczywiście na drogach sporo. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia po 18. A ja jestem ciekaw Państwa refleksji z podróżowania dzisiaj przez Polskę. No i przede wszystkim tych istotnych informacji. Wypadki, korki, zdarzenia, przeszkody drogowe. Proszę poinformować innych radiosłuchaczy, którzy dzisiaj także w podróży. 22 i 7 trójek. Halinka przy telefonie, proszę spróbować. Proszę usłyszeć się z Helen. Można także pisać do mnie zd@polskieradio.pl. No i SMS-y także bezpośrednio na mój ekran. 71 335. 16:27, w trójce już teraz Kult. Znowu dziś widzę zachód słońca. Znowu udało się doczekać końca. Mniej szczęścia mieli, ilu ich było. Wielu nawet ich nie liczyłem. Codzienne żniwo swoje zbieram. Kres podróży każdego dnia. Być czy mieć, takie dwa pytania. Bliżej ku celom posiadania. Nie mam potrzeby zbyt wiele wiedzieć. Nie mam potrzeby wiedzieć zbyt wiele. Gdy wszystko skończy się jak myślałem, wsyp mnie do ziemi, stąd przyjechałem. Bim, bom, ba, bim, bom. Skąd wiedzieć wszystko, komu bilet? Bim, bom, ba, bim. Skąd wiedzieć wszystko, kto lubi jest? Bim, bom, ba, bim, bom. Skąd wiedzieć wszystko, kto lubi jest? Bim, bom, ba, bim, bom. Skąd wiedzieć wszystko, kto lubi jest? Wszystko, kto lubi jest. Bim, bom, ba, bi, bi, bi, bom. Pan Marek zareagował na mój apel, na moją prośbę, by informować innych radiosłuchaczy, co dzieje się na drogach. Pan Marek wysyła mail, załącza zdjęcie na dowód tego, że tuż przed Myślenicami w kierunku Zakopanego na Zakopiance, proszę państwa, utworzył się korek. Wygląda to bardzo poważnie, ale akurat chyba podróżujący tą trasą do oczekiwania na drożność chyba się powinni przyzwyczaić, bo to zupełnie nic nowego. Bardzo dziękuję panie Marku, proszę o więcej takich informacji od państwa. zd@polskieradio.pl 71 335 22 i 7 trójek. Na zegarach 16.31 obiecana prognoza pogody na pierwszy dzień listopada. Piątek, proszę państwa, jak informuję w specjalnym komunikacie, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ma być chłodny, ale słoneczny i bez deszczu. Polska znajdzie się pod wpływem wyżu z nad wschodniej Europy, który na przeważającym obszarze kraju zapewni suchą pogodę z niewielkim zachmurzeniem. Na zachodzie w ciągu dnia zaznaczać się zacznie zatoka Niżu z nad Atlantyku, co doprowadzi tam do stopniowego wzrostu zachmurzenia. Do końca dnia padać jednak nigdzie jutro nie powinno. Pozostaniemy w raczej chłodnym powietrzu, jak piszą synoptycy z Instytutu, o czym świadczyć będzie mroźny poranek. Na południu Polski temperatura nad ranem jutro obniży się do minus 5, minus 3, a w kotlinach nawet do minus 7 stopni. Na pozostałym obszarze wyniesie od minus 3 do 0. Jedynie na krańcach północnych będzie dodatnia od 2 na Suwalszczyźnie do nawet 5 w rejonie Helu. A w ciągu dnia przy przeważnie dużej obecności słońca, jak pisze pan synoptyk, temperatura wzrośnie do 5 stopni na Suwalszczyźnie, około 8 w centrum i 10 na Dolnym Śląsku. Wiatr jutro słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze nie wszystkie liście spadły z drzew. Jeszcze temperatury są na plusie. A Mercedes już gotowy na zimę. Prezentujemy krótką serię limitowaną nowej klasy V. Mercedes klasy V Winter Edition z napędem 4MATIC, nawigacją i ogrzewaniem postojowym w cenie samochodu. Do tego 7 komfortowych miejsc w przestronnym i luksusowym wnętrzu. Szykuj się na zimę, póki trwa jesień. Z nową klasą V Winter Edition. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Najważniejsze to dojechać do celu, więc czas kupić zimowe opony. A kiedy kupujesz opony, najważniejsza jest wygodna wyszukiwarka i duży wybór. I wtedy coś innego staje się najważniejsze. Na przykład prezenty pod choinkę. Znajdź to, co najważniejsze teraz na opony.allegro.pl. Szczęśliwy traf na 4 litery. Ford. Bo teraz w salonach Forda rabaty nawet do 29 500 zł lub leasing 102%. Już teraz traf na wyprzedaż osobowych modeli Forda z rocznika 2019. Dostępne od ręki i gotowe do drogi. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Choć jeden raz choć jeden raz. Jeśli zwątpisz choć raz, to choćbyś z pistoletem zaszedł mi drogę. Powrotów nie będzie. Czasem coś tyci czort, w zdaniach szyk przestawi mi. Lub slalomem gubiąc krok, wracam po dwóch głębszych późno w noc. Jeśli zwątpisz choć jeden raz, jeśli zwątpisz choć jeden raz, jeśli zwątpisz choć raz, to choćbyś z pistoletem zaszedł mi drogę. Powrotów nie będzie. /71/335 Ktoś napisał, prócz cukru nawet bardziej muszą być obłożone podatkiem wszystkie słodzące syropy używane jako zamiennik cukru. Bardzo dziękuję za ten głos w dyskusji. O tym teraz w programie Trzecim Polskiego Radia, 22 minuty przed 17. Coraz głośniej i coraz częściej eksperci mówią o grożącej Polsce pladze otyłości. Polacy tyją na potęgę, rocznie zjadając średnio ponad 50 kg cukru. Jak temu zaradzić? Jak podaje dzisiejsza Rzeczpospolita, zdaniem głównego inspektora sanitarnego warto, wzorem wielu zachodnich państw, zastanowić się nad wprowadzeniem tak zwanego podatku cukrowego. O takim rozwiązaniu wspominał już wcześniej Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Jak mówi jego szef, dr Grzegorz Juszczyk, problem jest poważny. Mamy przed sobą ogromne wyzwanie związane z nadwagą i otyłością, także u dzieci i młodzieży. Średnio możemy przyjąć 60-65% wskaźnik nadwagi i otyłości u mężczyzn. Nieco lepiej jest w przypadku kobiet, ale nadal ten problem staje się już de facto powszechny. Jest taki pomysł, żeby wprowadzić podatek cukrowy, żeby zniechęcić ludzi do jedzenia słodkich rzeczy, napojów i tak dalej. Co pani sądzi o takim pomyśle? Myślę, że to nie jest zły pomysł, skoro jest akcyza na papierosy czy alkohol, które są szkodliwe, to podatek na cukier nie jest złym pomysłem. Lubię słodycze, więc jestem przeciw wprowadzeniu tej rzeczy. Ale co, uważa pan, że taki podatek by nie zadziałał? Czy po prostu boi się pan o swój portfel? Nie no, boję się o swój portfel, to i tak już jest drogie, nie? W Irlandii wprowadzono taki podatek w maju ubiegłego roku. Dziennikarz ekonomiczny Rzeczpospolitej Paweł Rochowicz. Ale teraz już tamtejsza prasa pisze, że ani eurocent z kilkudziesięciu milionów euro nie poszedł na zwalczanie otyłości. A taki był cel wprowadzenia tego podatku. Kluczowym narzędziem do zmiany tego stanu rzeczy jest promowanie aktywności fizycznej, nawet drobne modyfikacje sposobu odżywiania i zwiększenie ilości ruchu w codziennym życiu mogą znacząco poprawić naszą sytuację zdrowotną. Bardzo ciężko mi powiedzieć, czy podatek to dobry pomysł. Może lepszym pomysłem jest, żeby było może bardziej jasno zaznaczone, ile cukru zawiera dany produkt, żeby osoba kupująca no, po prostu wiedziała, że jego być może za dużo. Jeżeli chce się osiągnąć efekt zdrowotności w społeczeństwie... Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smyfa. To żaden do tej pory podatek nie przeszkodził ani w korzystaniu z używek typu właśnie papierosy czy alkohol. I jak widać w Polsce spożycie alkoholu od końca lat 80., gdzie wynosiło około 8 litrów czystego spirytusu alkoholu na głowę, dzisiaj już mamy ponad 11 litrów, a cały czas przecież podatki na alkohol wzrastały, a nie malały. Jak w takim razie walczyć z otyłością, pana zdaniem, jeśli nie podatkiem? Myślę, że tutaj trzeba by wprowadzać zupełnie inne metody. Jeżeli już nawet podatkowe, to dawać rozmaite ulgi na korzystanie z siłowni, basenów i tak dalej, bo to wszystko jednak służy naszemu zdrowiu. O, i to jest bardzo konstruktywne podejście do problemu. Jestem ciekaw, co państwo na to. 2273, jesteśmy otwarci na wszystkie państwa opinie w tej sprawie. A według szacunków Związku Producentów Cukru w Polsce, na wprowadzeniu podatku cukrowego budżet rocznie mógłby zaoszczędzić, zyskać nawet 2 miliardy złotych. Problemem zajął się Marcin Pośpiech. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Będziemy z państwem aż do 19. Something that you know, it hasn't killed you yet, but you cannot let it go. Trying to exist, trying not to scream, how it does persist. Cukru w cukrze, ktoś by zapytał, ile pieniędzy w tym cukrze, ile podatku można ściągnąć ewentualnie właśnie obciążając daniną takie produkty zawierające cukier. Takie pomysły się pojawiają, a państwo to komentują. Może zamiast promować producentów, czy obciążać ich podatkiem za ilość odpowiednią cukru, może po prostu spowodować, żeby tego cukru sypano mniej i promować takie ruchy. Że średnio w 100 gramach napoju jest na informacji z tyłu około 10 gram cukru. Po co? Zróbmy 5, zróbmy 2. Niech ludzie piją takie napoje, jakie chcą. Z jabłek, z owoców. Czy to jest nienormalne? Już nie mówiąc o tych innych dodatkowo dosładzanych syropem glukozowo-fruktozowym. Bardzo dziękuję za tę opinię. Pan Adam napisał tak na zd@trzymałpa.polskieradio.pl. W kwestii walki z otyłością opodatkowanie słodyczy to pewien rodzaj kary dla tych, którzy trzymają formę i wagę w normie. Dlaczego ludzie, którzy umieją dbać o zdrowie, mają ponosić konsekwencje za tych, co nie panują nad swoim łakomstwem? A w tej kwestii chyba się, panie Adamie, nie zgodzę, no bo ci, którzy trzymają formę, to słodyczy raczej po prostu nie kupują. sprawie cukru pan Marek napisał, 71335. Ja się nie zgodzę z panem, pisze pan Marek, ważę 65 kg, mam 183 cm wzrostu, a jem słodyczy na potęgę. Dodaje pan Marek, że cholesterol w normie, no takiej przemiany materii, panie Marku, to tylko pozazdrościć. Tu Trójka, 9 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Szkoła dobrej energii brzmi cudownie, prawda? Tylko co się za tym hasłem kryje? Chodzi o projekt wspierania przesiedleńców z wojennej strefy w Donbasie. Ma ułatwić im dostęp do rynku pracy i to w bardzo przyszłościowych branżach. Uczestnicy zdobywają kwalifikacje choćby monterów alternatywnych źródeł energii. Projekt wspierany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Fundację Innovatis. Szkolenia już trwają, a jedno z nich w Kijowie odwiedził Krzysztof Renik. Jeden z elementów naszego projektu. Ukraiński koordynator projektu Ihor Hierczak wyjaśnia mi, że jednym z elementów projektu jest stworzenie centrum szkoleniowego dla kształcenia specjalistów w zakresie montażu urządzeń służących pozyskiwaniu energii słonecznej. W kraju jest wielu tak zwanych wewnętrznych przesiedleńców z obwodu donieckiego i ługańskiego. Organizatorzy kursu wybrali 25 osób spośród przesiedleńców, by umożliwić im zdobycie nowych umiejętności. Ci ludzie po przesiedleniu bardzo często nie mogą znaleźć pracy. Zdobycie nowego zawodu może im ułatwić start. Firmy na Ukrainie, które zajmują się produkcją sprzętu fotowoltaicznego, odczuwają brak kadr przygotowanych do montażu tych urządzeń. Właściwie żadna szkoła czy uczelnia zawodowa nie kształciła do tej pory takich specjalistów. Podejdźmy może do uczestników kursu. Dlaczego zaczęli tutaj przychodzić? Leonid uczestniczy w kursie, by zdobyć nowe umiejętności, żeby pracować w nowym zawodzie. To dla niego bardzo interesujące. Odkąd wy przyjechali? Donieck. Przyjechał z Doniecka, gdzie trudno o pracę. Zarobki są małe, a do tego pracodawcy opóźniają wypłaty. Ja uczennica, ja z Dnipra. Swietłana wyjaśnia, że jest nauczycielką i przyjechała z Dnipra. Ma nadzieję, że jej uczniowie, którym chce przekazać informacje z kursu, docenią efektywność tych technologii i być może w przyszłości założą własne firmy montujące systemy solarne. Władysław jest przesiedleńcem z Doniecka, mieszka obecnie w Kijowie. Został zaproszony, by uczyć się nowych technologii. Władysław jest przekonany, że ich poznanie jest interesujące, praca przy nich ciekawa, a plusem są dodatkowe pieniądze. Zajęcia teoretyczne odbywają się w jednej z sal Kijowskiego Koledżu Zawodowego. Pomieszczenie wyposażone jest w narzędzia i urządzenia służące do montażu paneli fotowoltaicznych, a także w przykładowe instalacje solarne. Może tu pan zobaczyć jedno z najlepiej wyposażonych w Kijowie laboratoriów z zakresu energetyki odnawialnej, wyjaśnia mi dyrektor koledżu Wasyl Petrowicz. To laboratorium powstało dzięki polskim przyjaciołom, podkreśla Petrowicz i dodaje, że ma świadomość, że jest to potrzebne zarówno polskiemu biznesowi, jak i oświacie zawodowej na Ukrainie. Jego zdaniem w sferze energetyki odnawialnej, w tym energetyki słonecznej, Polska zrobiła w porównaniu z Ukrainą ogromny krok naprzód, dyrektor Kijowskiego Koledżu. Dziękuję jednocześnie Fundacji Innovatis, Polskiej Pomocy, a także Ministerstwu Spraw Zagranicznych Polski za wsparcie. Spraw Republika Polska. Zaraz, na kronsztejnie stałem. Tak, obrażę dałość, żeby się monotowało. Dzisiaj podczas zajęć praktycznych słuchacze wykonują montaż kolektorów słonecznych na makiecie spadzistego dachu. Wyjaśnia mi Walentyn Protopopow, kierownik kursu. Ich zadaniem jest znalezienie pod poszyciem dachu krokwi, następnie przymocowanie aluminiowej konstrukcji i zamontowanie na niej samego panelu fotowoltaicznego. Gdy pytam, jak idą prace, słyszę od Leonida, że super i że praktyka jest znacznie ciekawsza od teorii. Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymali certyfikaty poświadczające zdobycie umiejętności montera urządzeń fotowoltaicznych. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut pozostało do 17. Państwo cały czas piszą i telefonują w sprawie cukru. Ten podatek to na razie tylko pomysł, ale rzeczywiście wzbudza Państwa emocje. Może na torebkach cukru i słodyczach umieszczać jakieś straszne obrazki, jak na pudełkach papierosów na przykład, proponuje pani Ewa. Dziękuję za mail na zd@polskieradio.pl. Tak by odstraszać, tak? Albo może raczej uczciwie informować, jakie mogą być konsekwencje nadużywania cukru. No wszystko dla ludzi, tylko chyba wszystko z umiarem. Something told me it was over.